Bucket up, bucket up. booyaka, booyaka. I'm already taking control, yeah. Booyaka, booyaka. All of the girls, them want no rules, yeah. Back it up, keep on telling me that you love it. Back it up, give me a blow, yeah, while I'm rolling. Booyaka, booyaka. I'm already taking control, yeah. Booyaka, booyaka. All of the girls, them want no rules, yeah. Back it up, keep on telling me that you love it. Back it up, give me a blow, yeah, while I'm rolling. Winter Kiss Kiss Remix, 14 și 13 minute. DJ Young și Onyx împreună cu voi. Vreme superbă aici la Predeal. Da, Ninja, abia te văd, abia pot să mai văd studioul Kiss FM de din soarea asta foarte deasă. Avem o gașcă foarte, foarte mare aici și un băiat care vorbește pentru ei. Hello, cum te numești? Mihai Matescu din București. Și cu, și cu cine ești tu aici? Cu o gașcă foarte mare. Formată din? Mi-e greu să-ți spun, e atât de mare încât mi-e greu să-ți spun. Însă vreau să menționez două cele mai frumoase fete din lume. Ia să auzim. Pot să dau și nume aici, sunt foarte pregătit. E Alexandra, soția mea, și Alessia Margot, cea mai minunată fetiță din lume. Okay. Să vă trăiască! Hai să auzim, Glașcă, ești cu o gălăgie așa tare. Ok, uite, lumea se distrează aici la munte, ninge foarte, foarte frumos, cum spuneai și tu, Olix. Și că o să mai țină iarna câteva săptămâni. Pe noi ne bucură acest lucru. Noi venim în fiecare weekend cu mare drag aici. Da, până se termine zăpada, până apar ghiocei și până o să facem ultimul grătar aici pe pârte, exact cum ziceam. O să tot venim, o să tot venim în fiecare weekend. Ne place la munte, ne place și la căldurică aici înăuntru în studio. Și nu uitați, pe site-ul kissfm.ro găsiți în fiecare weekend relatări, poze și filmulețe de aici, din Sinaia, din Poiana Brașov și de la Predeal. Live în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și pe site-ul kissfm.ro/live. Ne auzim cu Winter Kiss Kiss in the mix, DJ Young and Olex. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new.

Winter Kiss Kiss Remix, DJ Young și Olix împreună cu voi. Astăzi de dimineață n-am avut concursul Kiss Kiss din cauza unor mici probleme tehnice, așa că se va întâmpla undeva în programul nostru, la un moment dat. Undeva până în ora 16, din studioul central din București, se va executa acest concurs numit Kiss Kiss, pe care cred că toată țara îl știe acum pe din afară. Colegul Angel de acolo din București va avea grijă de buna desfășurare a concursului. Bine, el se va ocupa de fapt pe el, o să-l auziți acolo în direct. Potul momentului este, atenție, 6.000 de euro și un televizor 3D. Atâta am lăsat noi aseară în programul, tot în programul nostru, culmea. N-am reușit să dăm nici bănuții, nici televizorul, așa că i-am trimis pentru weekend. Pregătiți-vă undeva până în ora 16, Angel din studioul din București, colegul nostru, vine cu 6.000 de euro și un televizor 3D la Kiss Cash. Continuăm mixul, mai avem încă 3 piese până la pauză. Alexandra Stan, chiar acum Sex of It, Marte Solveig și Dragonet, Hello. Și ne întâlnim și cu o piesă foarte, foarte tare, Radio Killer, Lonely Heart. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Live din Predeal. I could stay for hours and get away. Bine, și concursul în câteva clipe, pregătiți-vă să puneți mâna pe 6.000 de euro și un televizor 3D. Da, ne-am decis, hai să facem concursul chiar acum. De fapt, nu-l facem noi, îl face colegul Angel, așa că îi dăm legătura chiar acum. O să se audă concursul și aici pe pârtie. Vă spunem doar că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Winter Kiss, Kiss Remix, DJ Ang și Olix împreună cu voi. Am revenit în direct de aici, de pe pârtia din Predeal, unde ninge foarte frumos. E iarnă toată regula și o să țină mult și bine iarna anul acesta. Așa avem informații din site-urile specializate de meteo. E, da, ne-ar bucura să fie așa. Cu bucurie maximă ne întoarcem în fiecare weekend și venim aici la munte. Transmitem în direct sâmbăta și duminica din cele trei stațiuni și noi cu programul Winter Kiss, Kiss Remix din Predeal de la 2 la 4. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on, me, like I'm a hot guy, yeah. They thinking of me, doing what you like. So boy, forget about the world, 'cause it's gonna be me and you tonight, yeah. I wanna make it bad, boy, then I'm gonna make you swallow your pride. Oh, won't you? so sexy, she's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see you. Sara în toată rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live. Ora 3 fără 2 minute, e timpul să facem o scurtă pauză. După pauză ne întoarcem cu încă o oră de mix, o oră de demență, distracție și nebunie de aici de pe pârtia din Predeal. Noi așteptăm pe cei care vor să facă dedichisuri la microfon să vină aici la studioul Kiss FM sau mergem noi printre ei pe pârtia Clăbuțel să ne auzim în toată țara. Vă spuneam că este vreme foarte, foarte frumoasă aici. Ninge foarte mult, cam de când am intrat noi în direct, culmea. Sigur că da, am venit cu zăpada după noi. Iată programul, emisiunea care aduce zăpada pe vârdie. Wither Kings, live din Predeal, ninge cu fulgi mari și deși. O să vedeți pozele și filmulețele pe kissfm.ro. Ne întoarcem în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Wither Kings, Kiss in the Mix. Ne-am întors în direct în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM, de aici din Predeal, de pe Pârtia Clăbucet, din studioul Wither Kings, Olix și DJ Young, împreună cu voi. Împreună cu voi până la ora 16, în direct de aici, de pe pârtie. Vă mai spuneam, emisiunea care aduce iarna pe pârtie, Wither Kings, Kiss in the Mix. Asta pentru că odată cu noi a venit și zăpada din abundență aici pe Pârtia Clăbucet și, de altfel, pe toată Valea Prahovei, ca de altfel multe alte zone ale țării, ninge și iarna s-a întors. Cineva ne spunea că în curând vine primăvara. Momentan nu prea avem semne de primăvară aici. Nu, ghioceii sunt cu siguranță în stadiul de hibernare. Momentan avem parte de o frână spectaculoasă din partea lui Dorin aici în fața studioului Kiss FM, care are o intervenție. Dorin fiind salvamarul, salvamontul mai exact, da, care acum merge în viteză la baza pârtiei. Să-i faceți loc, vă rugăm frumos. Da, gata. Control mixul avem Sava și Raluca chiar acum. Love you. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss live din Predeal. DJ Anxiolix la Winter Kiss. I love you. but maybe it's real. But I will find the truth. legal para sentir meu lado, seu meu coração. Se o carinho sem você não for viver, ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. Que menina preciosa que me faz fazer subir. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Direct chiar acum, cum te numești, de unde ești? Gabriel, Târgoviște. Și Cristina. E clar că din Târgoviște sunteți împreună, nu? Da. De cât timp? 2 ani. Foarte bine, mulți înainte. Am căsătorit. A, perfect, oh, oh, oh. Casă de piatră mai departe. Ia să auzim dedicația, cu cine sunteți voi aici, la munte, la Prădeal și cât stați? Cu fiii noștri doar astăzi, atât. Am înțeles, așa să fie doar o zi de sâmbătă până când se întunecă, nu? Da, mâine la muncă. Și de ce ați venit tocmai la Prădeal? Ne-am dorit asta, este pentru prima oară în această iarnă și am zis să nu ratăm ocazia. Foarte frumos, ați aflat că o să ningă, știați că va fi zăpadă, nu? Categoric, ne-am uitat la știi. Foarte bine, uite oameni informați, oameni puternici, care se distrează, nu așa, oricum. Păi să aveți mega distracție și să ne vedem cu bine aici pe pârtie, nu? Sigur că da, și distracție plăcută pentru toți cei care sunt pe pârtia Căbucet. Ok, v-am pupat, ceau. Și noi vă pupăm, numai bine. Continuăm mixul, Olix stă acolo în mânecă scurtă în studioul Summer Kiss. Noi suntem pe pârtie la Winter Kiss. La căldură frumos aici în studio, să salutăm și pe cei de acasă. Continuăm mixul, o piesă ceva mai veche chiar acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on.

arrière. Ni pour moi, c'est l'époque rêvée. Soit en arrière, le passé, jusqu'à l'époque du swing. Pas de rock, pas de yeah. Ni classique, laisse-moi danser. Ma musique préférée, vive l'époque du swing. Ma musique, ma musique, ma musique, ma musique. Laisse-moi danser, ma musique est préférée. Vive l'époque du swing, vive l'époque du swing, vive l'époque du swing, vive l'époque du swing, vive l'époque du swing, vive l'époque du swing, vive l'époque du swing. Împreună cu voi, ora 3 și 30 de minute, suntem în direct de pe Pârtia din Brădeal. Înseamnă că mai avem încă o jumătate de oră cât stăm în direct astăzi și mâine vom fi la fel, în direct de la 2 la 4 și cât ține zăpada, cât ține iarna care nu dă semne momentan să se oprească. Ah, da, vreme foarte frumoasă de iarnă, bineînțeles, aici la Predeal, la baza Pârtii, unde suntem noi acum. Mă rog, e bine oricum, mai zice, pentru că oamenii sunt aici la distracție, la show, la nebunie, împreună cu Kiss FM. Exact lângă studioul Winter Kiss, unde skiorii și snowboarderii se opresc și iau o gură de aer după ce vin din susul Pârtiei. Da, foarte frumos. Noi mixăm, continuăm și ne distrăm cu cea mai bună muzică mixată de aici, de la baza Pârtiei, din studioul nostru, unde avem vreo 30 și ceva de grade. 32 mai exact, aici pe termometru. Ironia face că avem și un termometru aici în studioul Predeal. Ok, hai, continuăm mixul. Avem Sonia chiar acum, My Beautiful One, NLP Remix. Imediat Echo de la Resident DJ și Free Show, pe care am avut săptămâna aceasta invitați în studio la Kiss FM, la Winter Kiss. Și ne dărim și cu Roa. Ne place, place, place. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Live din Predeal. Muzica

plecat tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, când vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, s-o ardem la 4 ace, cum vă place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră, cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Masul este laptele, tobele se șoaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Yo, Winter Kiss Kiss in the Mix Live din pedal de pe Cutia Clăbucet, DJ An și Olex împreună cu voi. Dintr-un loc foarte, foarte frumos unde ninge în continuare cu fulgi mari. Este iarnă în toată regula și ne bucurăm să transmitem starea de iarnă de aici celor din țară care ne ascultă acum. Încercăm să mai facem o încercare cu Kiss Cash-ul în București. Sperăm că totul este ok de data asta. Avem pregătit 6.000 de euro și un super televizor 3D cu diagonala imensă de 127 de centimetri. Mamă, mamă, mamă. Pregătiți-vă să puneți una pe bani. Toată lumea urechile ciunite. În câteva secunde intră Kiss Cash-ul din studioul central din București și apoi ne întoarcem pe pârtia Clăbucenii Predeal. Angel, multă baftă acolo. Multă, multă baftă celor care ascultă Kiss Cash în acest moment, celor care ascultă Kiss FM. Hai să vedem, 2, 3 și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Winter Kiss Kiss in the Mix. Am întors pentru ultimele 20 de minute. Nu, 20, am zis prea mult, 10 no, minute 10, cam 10 minute așa. Ne-am chinuit cu Kiss Cash-ul, până la urmă se pare că cine era, trebuia să fie apelat, n-a răspuns. Asta înseamnă că în programul de după ora 16 avem 6.100 de euro și un televizor 3D. Casa, cât casa, 127 de centimetri, un mega premiu la Kiss Cash. După ora 16, pregătiți-vă. Mai avem două, poate chiar trei piese de aici, live, de aici, de pe pârtie. Poate găsim și o dedicație. Momentan, Roberto, că tot are videoclip nou și ne place. Robert Georgescu și Lara Beside You. Și Shakira vine cu Loca, o variantă bootleg. Suntem mai departe, direct de pe pârtia Clăbucet. Winter Kiss Kiss in the Mix with Big Jung and Olex. Come on! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the Mix. I wanna get beside ya. and I'm crazy about you. Crazy about you. And I'm crazy about you. E doar sâmbătă, o luăm de la capăt și mâine, tot de la 2 la 4 de aici, de pe Pârtia Clăbuțet. De la 2 la 4 avem noi transmisie de aici, dar transmisiile de la Winter Kids, de la multe, încep de la ora 12, vreau să zic. De la prânz, adică până la ora 4, în fiecare weekend, cât va ține zăpada, cât va ține iarna, oricum, ne găsiți tot aici în următoarele săptămâni. DJ Alex și Onyx împreună cu voi... Încă 10 secunde, vă spunem, vă dorim o seară bună, duminică plăcută în continuare. E sâmbătă azi. Ce contează? Da. Adică un weekend pe cum mai departe și nu uitați, după ora 4 avem 6.100 de euro și un televizor 3D. La Kiss Cash, pregătiți-vă să puneți mâna pe premiu. Îl salutăm pe colegul Angel care a stat și a rezistat eroic la butoane astăzi. O pupăm și pe colega Reme care vine după ora 4 astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on!